السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نظم ہے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، شمع اور شاعر، فروری 1912 ہجری میں لکھی. اب 1920 2022 ہو گیا، 110 برس، 110 ایئرس. اب اس میں پہلے شاعر صاحب جو ہیں وہ فارسی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں اور شمع سے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد شمع جواب دیتی ہے کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا کہہ رہے ہو اور کیا کہنا چاہیے تم کو. شمع اور شاعر، فروری 1920 عیسوی. شاعر: دوش می گفتم به شمع منزل ویران خویش، گیسوی تو از پری پروانه دارد شانه ای، در جهان مثل چراغ لاله سراستم، نی نصیب محفلی نی قسمتی کاشانه ای، مدتی مانند تو من هم نفس می سوختم، در طواف شلعم بالین زد پروانه ای، می تبسل جلوه در جان امل فرسود من، بر نمی خیزد از این محفل دل دیوانه ای، از کجایی آتش عالم فروز اندوختی، کرم کی بی مایه را سوز کلیم آموختی. اب شمع جواب دیتی ہے اس کو، شمع کہتی ہے مجھ کو جو موجے نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موجے نفس سے ہے نوا پیرا تھرا، میں تو جلتی ہوں کہ ہے مزمر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو سودا تیرا، گری ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان عشق، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا، گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیری امروز سے نا آشنا فردا ترا، یوں تو روشن ہے مگر سوز دروں رکھتا نہیں، یوں تو روشن ہے مگر سوز دروں رکھتا نہیں، شول ہے مثل چراغ لالے سرا ترا، سوچ دو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ ہے پیمانہ بے صحبا ترا، اور ہے تیرا شعار آئین ملت، اور ہے تیرا شعار آئین ملت زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا ترا، کعبہ پہلو میں ہے اور سودائے بت خانہ ہے، کس قدر شورید سر ہے شوق بے پروا ترا، کیسے پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ صحرا ترا محمل ہے بے لیلا ترا، اے در تابند اے پرورد اے آغوش موج، لذت طوفان سے ہے نا آشنا دریا ترا، اب نوا پیرا ہے کیا گلشن ہوا برہم ترا، بیمل تیرا ترنم نغمہ بے موسم ترا، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدے دیدار ہم آیا تو کیا، انجمن سے وہ پرانے شعلہ شام اٹھ گئے، ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا، آہ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا، آخری شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا، اب کوئی سودائے سوزید، اب کوئی سودائے سوزید تمام آیا تو کیا، پھول ہے پرواہ پھول بے پرواہ ہیں تو گھر میں نوا ہو یا نہ ہو، پھول بے پرواہ ہیں تو گھر میں نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بھی صحیح آواز دراؤ ہو یا نہ ہو، شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا، شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بے گانے رہے، رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے، شوق بے پرواہ گیا فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے، وہ جگر سوزی نہیں وہ شعلہ شامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گردے شمع پروانے رہے، خیر تو ساقی صحیح لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا سے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، آج ہیں خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بند ہو گئیں، ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، در میں ایشے دوام آئین کی پابند آئین کی پابندی سے ہے، در میں ایشے دوام آئین کی پابندی سے ہے، آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں، خود تجلی کو تمان خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں، اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابندے نشیمن ہو گئیں، وسعتیں گردوں میں تھی ان کی طرف نظارہ سوز، بجلیاں ناسودے دامان خرمن ہو گئیں، دیدہ خونبار ہو منت کشے گلزار کیوں، دیدہ خونبار ہو منت کشے گلزار کیوں، اشک پیم سے نگاہیں گل بدامن ہو گئیں، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی، فرماتے ہیں شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی، مژدئی اے پی مژدئی مژدئی پیمان بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش، نقد خودداری بہائے آباد اخیار تھی، پھر دکان تیری ہے بے لبریز صدائے ناؤ نوش، ٹوٹنے کو ہے تلسم ماہ سی مایا نے ہند، ٹوٹنے کو ہے تلسم ماہ سی مایا نے ہند، پھر سلیم کی نظر دیتی ہے پیغام خروش، پھر یہ غوغا ہے کلا ساقی شراب خان ساز، دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالی خاموش، نغمہ پیرا ہو کیے ہنگامے خاموشی نہیں، نغمہ پیرا ہو کیے ہنگامے خاموشی نہیں۔ شاعر صاحب کو فرماتے ہیں، نغمہ پیرا ہو کیے ہنگامے خاموشی نہیں، ہے سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش، درغمی دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز، درغمی دیگر بسوز و دیگراں را ہم بسوز، گفتمت روشن حدیثی گر توانی دار خوش، گفتمت روشن حدیثی گر توانی دار گوش۔ کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش، ہاں کر دی بیدی آنکھ کو بیدار کر دے وعد دیدار سے۔ شاعر صاحب کو فرماتے ہیں، آنکھ کو بیدار کر دے وعد دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے، رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بھرتا سیرا میں تو گلشن میں مثل جوا، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کاروانی بوا، زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ، زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ، زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، پردہ دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی اپنے میں کو رسوا صورت مینا نہ کر، خیم ازن ہو وادی سینہ میں مانند کلیم، شعلہ تحقیق کو غارت گرے کاشا نہ کر، شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاکستر پرواہ نہ کر، تو اگر خوددار ہے منت کش ساقی نہ ہو، عین دن دریا میں حباب آسان گوں پیمانہ کر، کیفیت باقی پرانے کو صحرا میں نہیں، ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر، خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر، تو ایسا افتاد سے پیدا مثال دانہ کر، ہاں اسی شاخ کہن پر پھر بنا لے آشیاں، اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کر، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالہ بن جا یا نوا پیدا نہ کر، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالہ بن جا یا نوا پیدا نہ کر، کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو، آشنا اپنی حقیقت سے ہو ایک دہقاں ذرا، دانہ تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے، تاپ کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے، کیا نہ خدا تو بھر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھا کر کوچے چاکے غریبا میں کبھی، قیس تو لیلہ بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خوشہ کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے بے غیرت گرے باطل بھی تو، خوف باطل کیا ہے کیا کہ ہے غیرت گرے باطل بھی تو، ہے خبر اے بے خبر تو جو ہر آئین ہے ایام ہے، تو زمانے سے خدا کا آخری پیغام ہے، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کو تو، قطرہ ہے لیکن مثال بھر بے پایاں بھی ہے، کیوں گرفتار تلسم میں ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ کو تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے، سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دھر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے، ہفت کشور جسے ہو تسخیر بے تیغ و نتفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، اب تلک شاہ شاہد اے جس پر کوہ فاراں کا سکوت، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد وہ پیما بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیون پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں لاج تنگی داماں بھی ہے، دل کی کیفیت ہے پیدا پردے تقریر میں، قسمت مینا میں ہے مستور بھی اوریاں بھی ہے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی سامان بھی ہے، راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوے تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپو ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہتے خوابی دغنچے کی نوا ہو جائے گی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے چینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، دیکھ لوگے ستوت رفتار دریا کا مال، موج مستر ہے اسی زنجیر، موج مستر ہے اسے زنجیر پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، نالے سیاد سے ہوں گے نواز سامان طیور، خون گلچی سے کلی رنگی قبا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پیاس سکتا نہیں، ماوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی رمی ولالی وصحابی وزواجی وزوریاتی وحل بیت حجمعین برحمتی کیا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.